yaptın seher vaktinde. Ali gördüm Ali, sabahın seher vaktinde. Ali gördüm Ali, Ali gördüm Ali, sabahın seher vaktinde. Kaşı kirpik deste deste, armağan sunar dosta. Muhammed ile bir aşkta, Ali gördüm Ali, Ali gördüm Ali. Muhammed ile bir aşkta, Ali gördüm Ali. Muhammed ile Miraç'ta Ali gördüm Ali. Aslanı gördüm meşede, kıpkım yanar bir şişede. Yedi ikilim dört köşede, Ali gördüm Ali, Ali gördüm Ali. Yedi ikilim dört köşede, Ali gördüm Ali.